Kuna swali moja ambalo liliulizwa jana kwamba nikizungumza nilijibu. Najua siku zote mahala kukishaingia watu wa shubha, uwe zile shubha zinakuwa zinaingia zinapenya penya kwa watu. Mmoja asema, mbona inasemekana Nabii Musa alikuwa ni Mshia, Nabii Nuhu, Nabii Ibrahimu alikuwa ni Mshia, na kataja manabii kadhaa pale. Alafu kuna baadhi ya ayati akazileta, kama aya inayosema fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi wa inna min shi'atihi la Ibrahim, na mfano wa ayati zinazungumza maneno kama haya. Sitawaambia jama watu watekana wasome. Hivi ni vitu nilikuwa tukivitumia wakati huo. Yaani hizi shubwa hizi ni nyonge nyonge, nyembamba kushinda shindano pia. Dhaifu. Katika Qur'ani kuna vitu vinazungumzwa, kwa mfano majina kama Ansar, majina Shia. Ni majina yanatumika katika urfu. Kama vile mtu ambaye kwamba ni sahibu yako, mtu ambaye kwamba anakufuata katika mambo yako, au jeshi lako, au mtu anayekunusuru hata kama ni kundi ovu. Umeelewa na? Hata kama nyote ni kundi baya. Wiki iliyopita kulikuja wale watu wa Rororo hapa wakaulizia kuhusiana Ansar, si ndio? Ya Ansar inaonekana haifai. Mbona Mwenyezi Mungu kasema kunu Ansar Allah, kuweni maansari? Ili swali hili halina tofauti na ili huku, si ndio? Bimaana ni kwamba watu wote Waislamu wakisimama kuzinusuru sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakawa ni wenye kutii amri zake na kuacha makatazo, wanainusuru dini ya Allah. Na ukinusuru dini ya Allah, umemnusuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana Isa bin Maryam akawaambia watu wake, ya ayyuhalladhina amanu kunu ansara Allah, enyi mlioamini kuweni ansari wa Allah, yani kuweni watu wenye kumnusuru Allah, bi maana fuateni amri zake na muache makatazo yake. Qala alhawariyun nahnu ansaru Allah, mahawari wakasema sisi ni ansari wa Allah. Naona? Na ndio hivyo hivyo Muhammad na watu wake waliambiwa hivyo hivyo. Tumeelewana? Na Mayahudi waliambiwa hivyo hivyo kwa Nabii Muhammad akija, wamnusuru la tansurunnahu. Kwa hiyo bimujarradi ya wewe kusimama ukatetea aya za Allah, ukaamini kwanza, ukaamini alafu ukayafanya yale Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukatetea sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala, wewe unakuwa ni ansari kwa upande huo. Lakini haimaanishi watu wote wakitembea kifua mbele sisi ni maansari bwana. Mtume Muhammad na masahaba wake walikuwa ni maansari, bi maana hiyo hata muhajirina wanaingia katika hilo. Si walinusuru? Lakini haimaanishi watu wabandike jina wajiite ansari. Na ndio hivyo hivyo tukirudi katika upande wa neno Shia. Allah Subhanahu wa Ta'ala azungumzia kisa cha Musa alayhi salatu wassalam alipoingia katika mji wa Misri. Sema wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha, aliingia Madina ana katika mji wa Misri kwa ghafla, akawakuta watu wake pale, rajulaini yaqtatilani, kuna watu wawili ambao wanapigana, mmoja ni katika bani Israel na mmoja ni Mkipti katika kabila la Firauna. Kwa hiyo yule Mkipti, lakini wakati huo yeye yuko katika riaya ya Firauna, yeye ni kijana wa Firauna wa kulea, sio? Lakini vitendo vinavyofanywa ni wale askari wa Firauna na wale wa kabila la Firauna vinakera. Wanawatesa Banu Israeli, wanawabebesha mizigo, wanawafanya watumwa. Sasa kaingia akawakuta wale watu wawili wanapigana. Allah asema hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi. Huyu mmoja ni katika jamaa zake, yani wafuasi ambao wananusuriana. Na huyu mmoja ni katika maadui, ni katika wakipti. Sasa akamfanyaje? Fastaghathahu alladhi min shi'atihi. Yule ambaye kwamba ni katika jamaa zake akamtaka msaada, amsaidie. Na huu ndio mlango ambao kwamba istighatha inajuzu. Kumwomba mtu akupe msaada, mtu ambaye kwamba anaweza kukusaidia wakati tena yupo. Bana saidie huyu bwana nipiga. Musa akaja katika kule kumsaidia ndugu yake, hajadhamiria kuua. Sawa eh? Kampiga kofi, kumbe yule bwana si nabii. Nabii wana nguvu za ziada. Chali yule bwana kafa. Unaona? Allah Subhanahu wa Ta'ala akazungumza kisa chake hiki kwamba Musa alijuta na akatubia. Faqala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Ewe Allah, mimi nimeidhulumu nafsi yangu kuua mtu, nisamehe. Faghafara lahu, akamsamehe. Kwa hiyo hii ilikuwa ni katika shia ya bimana ya munasara. Hata wewe unaweza kumwambia mwenzako hivyo, hata watu wa ngoma wanaweza kuambiana huyu shia wake mwali, bimana wafuasi wake, watu wanaonusuriana. Ndiyo maana Allah Subhanahu wa Ta'ala asema innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shia. Wale waliogawanya dini yao wakaikatakata makundi, wakawa makundi yanayonusuriana wao kwa wao. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila kundi linafurahi kutokana na yale ambayo mambo yake wako nayo. Lakini pia wakati wa Nabii Nuh Allah asema wa inna min shi'atihi la Ibrahim, sio miongoni mwa wafuasi wake ni nani? Ni Ibrahim. Inaingia pale pale na wala haija nukuliwa hivyo kwamba Nuhu, Isa, Ibrahimu, nabii wote walikuwa wenyewe wanasema sisi tumashia. Ah, haiko hivyo. Hizi ni shubwa watu. Kadhalika walivyo pitisha sulhu Ali bin Abi Talib na Muawiya bin Abi Sufyan, wathika iliandikwaje, hadha ma tasalaha alayhi Ali bin Abi Talib wa shi'atu wa Muawiya bin Abi Sufyan wa shi'atu. Naona haya ni yale waliosuluhishana Ali bin Abi Talib na wafuasi wake wanaomfuata, yani wale wanaomnusuru katika jeshi lake, na Muawiya bin Abi Sufyan na wale wanaomnusuru katika jeshi lake. Sasa watu wasilele tarwiji ya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Umeelewana? Kwa hiyo hakuna tofauti. Watu wanatengeneza sura ya kwamba ushia ni mbegu ilipandwa na mtume mwenyewe wakati anapanda mbegu ya Kiislamu na akapanda mbegu ya ushia. Sasa hizi si dini mbili tofauti za kuwa. Watu wanazungumza maneno bila kuyapima. Mtume alayhi salatu wassalamu eti alipanda mbegu ya Uislamu pembeni na mbegu ya ushia pembeni. Hapana, si hivyo. Wakati wa Mtume alayhi salatu wassalamu haya mambo yalikuwa hayapo. Dini ilikuwa ni hii moja ya Kiislamu. Na mtu kama utaambiwa wewe ni Shia kama hivyo walivyofanya sema kwa Muawiya na Ali, yani huyu ananusuru huyu, huyu ananusuru huyu, lakini si kwamba ni kitu kama vile dini. Bwana njoo kwetu some ushia bwana. Sio hivyo. Some Uislamu. Bas. Ni nini? Ni Uislamu mmoja. Hakusema ni mbegu mbili, hii ya mgomba, hii ya choroko. Hivi vitu viwili tofauti, sio? Na hiyo sio sawa sawa. Kwa hiyo swali linajibika hivyo kwamba hivi ni vitu ambavyo kwamba au ni jina ambalo kwamba watu wanaitwa kama vile watu wanaonusuriana, watu wanaosaidiana, eh? Watu ambao kama ni jamaa moja mathalan wanaambiwa hivyo. Yaani katika hii ni istilah ilivyokuja kwenye Qur'ani, maana yake ni hiyo. Umeelewana? Lakini pia kuna tofauti kubwa. Kuna tofauti kubwa kati ya hilo neno Shia lilotumika wakati ule kwa masahaba au na Ali bin Abi Talib na Muawiya bin Abi Sufyan na Shia inayotumika sasa hivi, kuna tofauti kubwa. Wale walisema vile kwamba yani zamani kukiwa kuna riwaya imeambiwa mpokezi huyu alikuwa ni Mshia, sawa, maana yake alikuwa akimnusuru Ali bin Abi Talib, yani mwisho ilikuja kastaqir hivyo, ni alikuwa akimnusuru Ali bin Abi Talib. Lakini je, tukirudi kwenye itikadi, unakuta itikadi zao wote ni sawa, ni lile tu la kumfadhilisha Ali bin Abi Talib, ambao ni jambo la kujitahidi hili, sio tofauti na hawa sasa hivi wakisema mtu akiambiwa yeye ni Shia, bi maana ana vitu tofauti kabisa hata huyo Ali bin Abi Talib hajavifanya, ambao vinamtoa nje ya nini, ya Uislamu. Kwa hiyo hawa na wale ni tofauti kubwa, ndio maana hawa tukasema ni marafidha, japokuwa wenyewe wajigagamiza kwenye Ushia. Kwenye Ushia. Sawa, Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu yeye hajapata hata siku moja kusema ya Ali wala ya Hussein wala ya Fatima, na wote walikuwepo, alikuwa hawaombi hao, umeelewana? Kwa hiyo yeye akida yake ilikuwa salima, ilikuwa imesalimika, tofauti na hawa ambao wanaomba binadamu wenzao na wanafuata mila za Makuraish. Makuraish walipouliwa sanadidu Quraysh kule Maka, walilia sana na wakavaa nguo meusi kuashiria huzuni, sawa. Lakini Waislamu pia waliuliwa kule Uhud, hawajafanya hivyo. Kwa hao wakaona wachukua upande ule wa makafiri wa kuvaa nguo meusi wakati wa nini, wa huzuni na misiba. Wengine wakikuona wanajificha. Kuna mmoja kaniona juzi hapo akaficha hivi, nimwambia mzee Musa, angalia huyo jamaa akaficha hivi nisione lile jina lile nisione, nione nguo tu. Sasa mwapata taabu namna hiyo, kwani mme Allahu musta'an. Jamani, hebu watu wazinduke, hivi vitu vimejulikana mapema sasa kwamba ni batili. Haya, wengine wanasema sasa hawa wameingilia sasa kutaja maimamu wetu, wanawatukana maimamu wetu. Jinsi wenzenu, nendeni tu, si wala hatuna wasiwasi. Wanasema si Al-Fatiha nani? Nyinyi ndio mwatia Al-Fatiha. Sisi wala hatuna wasiwasi. Ila tu sisi wao wakianza sisi tunamalizia. Naona? Yote aliyokuja akazungumzwa ni Mgunya, akaja akatukana makina Muawiya, kina Yazidu, kina Abu Sufiani, mtume wenu huyo ambaye anaenda Isra na Miraji, sijui ni mtume gani huyo, anakosolewa ni Musa narudishwa, mtume huyo sisi hatumtambui, sijui nini. Yote hayo sisi tumeyahifadhi. Mmeanza, sisi tutamalizia. Taratibu. Mwaka mwaka kila shubwa itaondolewa hapa kwenye Masjid Sunnati Salafia. Tumeelewana? Kwa sababu wewe ukija ukimchokoza mtu manake ni tena nyumbani kwake. Alafu hawa jamaa, mtu anakuja na kumagieni upupu alafu yeye anasepa na kuacheni nyinyi muwashwe. Sasa nyinyi mtawashwa kwa sababu hamwezi kupanga kwamba nani aongee nani asiongee. Haya mambo yalikuwa yameisha, si ndio? Kwenye tuangalia mambo yetu, tutafundisha dini yetu. Kini wakaja watu kutukana viongozi wetu. Na kulaani waziwazi kina ya Muawiya, kina Yazidi, kina Abu Sufyan na wengine. Sasa sisi kawaida yetu hatutukani, lakini tunabainisha haki. Hivi sivyo lilivyo, sawa sawa ni hivi. Nenda kaangalie kitabu chako kadhaa na kadhaa na kadhaa, au kitabu chetu tutasema hivi na hivi na hivi. Umeelewana? Sasa wao na washerekee mpaka akimaliza hapo, alafu mkiki utaanza. Barakallahu fikum.